تاسو مالا د دې خبرې دعوت راکوي چې زه د الله سره کفر وکړم او داغه سره هغه هستیانی شریکی کړم چې هغه زنه پیژنم، حالانکه زه تاسو هغه زبردست بخون کی خدای طرف ترابلم.